apie šeimininkų pareigas. Pirma, šeimininkų pareigos. Šeimininkai privalo a. elgtis su savo tarnais nešiurkščiai ar žiauriai, bet švelniai ir maloniai. Jų neniekinti, nekeikti, neplūsti, per daug neapsunkinti darbais, jiems susirgus nuoširdžiai jais rūpintis. Jie nėra įpareigoti sumokėti tarnų gydymosi išlaidų, nebent to reikalautų valstybės įstatymai. Jei turi ištikimą tarną, te būna jis tau tiek vertas, kiek tu pats laikyk jį savo broliu, sako išminčius ir atsido knygoje. B. Duoti jiems tinkamą maistą ir laiku sumokėti algą. Nutraukti tarnams algą, kaip pasakyta šventajame rašte, yra viena iš besišaukiančių dangaus keršto nuodėmių. Pakartoto įstatymo knyga 24.15 ir kitur Jokūbo laiškas 5.4. Nesumokant algos laiku, tarnams daroma nemaža skriauda, kurią suprantama reikia atlyginti. Jei šeimininkas reikalauja iš tarno daugiau darbo nei buvo sutarta ar į tą tarnybos rūšį savaime įeina, turi atitinkamai padidinti algą. Valdovai suteikite tarnams, kas teisinga ir kas pridera, žinodami, kad ir jūs turite viešpatį danguje. Įspėja šventasis Paulius laiške Kolosiečiams. C. Žodžiais ir darbais skatinti juos atlikinėti savo pareigas Dievui ir uoliai rūpintis sielos išganimu. Todėl šeimininkai privalo ne tik duoti tarnams laiko šventadieniais išklausyti šventas mišes su pamokslu, priimti šventuosius sakramentus, bet ir žiūrėti, kad jie tai padarytų. D. Saugoti juos nuo blogio ir nuo bet kokios progos nusidėti. Jei tarnai keikiasi, pikdžodžiauja, begėdiškai šneka ar daro ką nedoro, šeimininkų pareiga juos įspėti, sudrausti, nesitaisančius atleisti. Žinomų nedorėlių nepriimti į tarnybą. Šeimininkai turi ypač vengti savo žodžiais, pavyzdžių, ar viliojimais traukti tarnus į nuodėmes. Jei kas nesirūpina savaisiais ir ypač namiškiais, tas išsigynė tikėjimo ir yra piktesnis už netikinti, sako šventas Paulius pirmam laiške Timotiejui. Antra, šeimininkų nuodėmes. Šeimininkai nusideda savo pareigoms jei a. šiurkščiai žiauriai elgiasi su tarnais jiems susirgus, jais nesirūpina, juos be teisingos priežasties prieš nustatytą laiką atleidžia. Suprantama, jei dėl tokio leidimo tarnai patiria nuostolių, šeimininkai turi juos atlyginti. B. Tarnams visiškai nemoka algos arba ilgai uždelsia ją sumokėti. Šeimininkai privalo ne tik sumokėti tarnams algą, bet ir atlyginti visus nuostolius, kuriuos tarnai patyrė dėl uždelsto mokėjimo ar dėl išsireikalavimo sumokėti. Jei tarnai serga ne ilgą laiką, sakysime, tik kelias dienas per metus, algą jiems reikia sumokėti visą. Jei ilgesnį laiką, galima atitinkamai ją sumažinti. Bet čia, žinoma, reikia žiūrėti to, ką sako valstybės įstatymai. C. Tarnams neleidžia atlikinėti religinių pareigų ar neduoda tam tikslui reikiamo laiko. Šeimininkai te žino, kad juo ištikimesni tarnai bus savo religinėms pareigoms, tuo bus sąžiningesni ir patikimesni, o tai be galo svarbu patiems šeimininkams. Tad galų gale jų pačių nauda reikalauja įgalioti tarnus, kaip galima geriau atlikinėti tai, ką įsako Dievas ir bažnyčia. Kita vertus, te neužmiršta šeimininkai, kaip skaudžiai teks jiems atsakyti Dievui už kliudimą ar trukdymą tarnams atlikinėti religinės pareigas. D. Leidžia tarnams nedorai elgtis, o ypač jei patys traukia juos į nedorybės. Pirmu atveju šeimininkai yra nedorai besielgiančių tarnų bendradarbiai, antru piktintojai. Vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina, aiškiai sako viešpats Jėzus.